эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Бываюць тэлефанаванні, калі да нас слухач звяртаецца з канкрэтнай жыццёвай просьбай, каб мы яму дапамаглі зрабіць нешта, што яму самому не ўдаецца. Несколько раз писал Лукашенко о своих и общих проблемах, но его команда, видимо, по его приказу, всегда отправляет письма в районную милицию. И они пишут липовый ответ. Прошу, помогите доставить письмо Лукашенко. Хочу сказать ему горькую правду. Я думаю, нам, журналистам, не удалось обдослать ваш лист президенту нават тады, калі б у ім была толькі салодкая правда. Хто, по-вашаму, придумал такую систему, каб лісты, якія ідуць да президента ад грамадзянаў, кіраваць назад, у районы, каб адтуль ішлі адпіскі? Ён жа сам і придумал, ніхто іншы. А таму, я баюся, ніякай праўдай, ні горкай, ні салодкай вы прэзідэнта не дастанеце. У іншых краінах, калі прэзідэнты не звяртаюць увагі на горкую праўду жыцця, людзі дастаюць іх бюлетэнямі падчас галасавання на выбарах. У Беларусі, як ні дзіўна, людзі на выбарах забываюцца пра ўсё горкае і помняць толькі пра салодкае. Ці можа нешта тут я не так зразумеў? Вось, дарэчы, нізка тэлефанаванняў пра выбары, якія чакаюць беларуса ў гэтым годзе і ў наступным. Изначально, выбрав президентом Беларуси Лукашенко, народ попал в его ловушку, в которой он приготовил для него нищету, бесправие, лишив какой бы то ни было защиты. Если за 16 лет его правление на выборах всех уровней побеждает лишь лукашисты, значит, так называемые выборы давно превратились в любимую игру Лукашенко. А народ, принимающий участие в этой игре, он, по всей вероятности, уже давно считает, прошу прощения, дебилами. Местные выборы только начинаются, но их необходимо срочно отменять, так как они представляют только пародию на выборы. Вновь начинается политический президентский лохотрон. Выборы президента. Сколько там я в немецкой волне не набешил этих вот кандидатов в президенты. И все они робят все для того, как разогнать демократичные силы Беларуси. Я лечу, что это мы при Лукашенко будем рыться, что может, наверное, годов 50. 55, может. Я столько юбилей ради свободы. Я был не однажды там депутатом местного совета и должен вам сказать, что ничего, участие кого-то в это не было, там оппозиционеры и так далее, ничего не решает. Ну, поставит вопрос о распределении на дороги средства, на то, на детские садики. Ну и что, тот, кто придет от оппозиции, будет оспаривать это или что? Дело другое, вот это вот сейчас то, что в комиссии выделяют, и депутаты, кто пройдет местный совет, это как репетиция. Главному надо ставить вопрос, проверить свои силы. Обязательно, хоть сколько пройдет депутатов, пусть будут. Неважно, что там ноль это, ей-богу. Это просто лишнее звено, но коль уже нужно оно, пусть будет оно. И так далее. На Верховный Совет. Вот это дело другое. Репетицию надо сделать, посмотреть, взвесить силы. То туда вошли достойные люди, пусть как угодно, от партии, от политических или что. Это очень важно. Ды колькі разоў можна рабіць рэпетыцыі? Ці не думаеце, што беларусам ужо набрыдла рабіць толькі рэпетыцыі і за кожным разам атрымліваць адзін і той самы несапраўдны спектакль? Ці не было б усім цікава хоць раз пайсці на прэм'еру, а не на рэпетыцыю? Никакой либерализации и демократизации избирательного законодательства не может быть и речи. Объяснение господ Ермошиной и Лозовика – ничто иное, как пыль в глаза доверчивым людям. Вся честная, в кавычках, демократия будет продемонстрирована досрочным 5-дневным голосованием как депутатов, так и президента. Ну, гэты наш слухачак скажа, ды хоць ты сам сябе ў магілу і закопвай. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. На гэтым тыдні Дзярждэпартамент ЗША апублікаваў даклад аб тым, як захоўваюцца і як не захоўваюцца правы чалавека ў свеце. Канешне, гэтая тэма гучала і ў нашых перадачах, і ў вашых тэлефанаваннях. Спачатку званочак пра адзін з аспектаў правоў чалавека ў Беларусі. Вось ішло пытанне на вуліцы Гомеля аб парушэнні правоў чалавека. І адно, ці то маладая дзяўчына, ці то мяркуючы па голасу хлопчыка, якога і вусы не растуць, крыўдуе, я люблю піць піва, мне забаранілі на вуліцы. Дзіцятка маё, ты міленькая, а хто ж табе даў права піць піва? Хто ж табе даў права співацца і стаць алкаголікам? Што ты ў твоёй галоўцы не тое, дзетачкі? Ты забыў? Ці што, і дзяржава не дае права, і Бог не дае права гэтага, бо кажа не забі. Ты хочаш стаць алкаголікам, крыўдуе, што табе не даюць. Адумайся, дзіцятка. А цяпер пра правы чалавека ў Амерыцы. Здравствуйте, уважаемый Ян Максимюк и ваша передача «Звоночки». У меня к вам такой вопрос. Хотелось бы от вас услышать, как обстоят в самих Соединенных Штатах права человека, с правами человека. В то время как от Беларуси требует отменить смертную казнь, в Соединенных Штатах Америки с удовольствием сажают людей на электрический стул. Там порядки вещей, пытки заключенных, имитируя утопление. Сейчас вышел доклад Китая о правах человека в Соединенных Штатах Америки, где очень хорошо расписано, что творится с правами человека в самих Соединенных Штатах. Хотелось бы от вас услышать комментарий не о правах человека в Беларуси, как в Соединенных Штатах права человека соблюдаются. Бачите, коли Министерство замежных справ в Беларуси опубликовало доклад об ситуации с правами человека в США, дык можа и была б нагода до долгих и глубоких комментаров. По-китайску я, на жаль, не читаю, а тому не могу прокомментовать той китайский доклад, який вы згадываете. Теперь про смертные покарания. Эксперты кажуць, што ў 2008 годзе ў Кітаі было выканана як мінімум 1700 смяротных прысудаў, а некаторыя ацэньваюць гэты лік і на 5000. Там нават невядома, колькі людзей насамрэч страчваюць. У Кітаі можна зарабіць смяротны прысуд за тое, за што ў Еўропе караецца ўсяго некалькімі гадамі турмы, ды і то часам за тэрміноўкай. А ў тым жа 2008 годзе ў ЗША было выканана 37 смяротных пакаранняў. Але сутнасць справы тут нават не ў колькасці асобаў засуджаных на смерць і пазбаўленых жыцця ў святле закону, а ў даверы да праваахоўнай сістэмы, якая такія ды іншыя прысуды выносіць. Памятаеце, у Беларусі калісьці судзілі чалавека, які паводле праваахоўнікаў ці то лаяўся на міліцыю, ці то выкрыкваў нейкія антыдзяржаўныя лозунгі. А аказалася, што гэты чалавек не мы ад роду. Вось вам і давер да праваахоўнай сістэмы, якая мае вяршыць справядлівасць і прымушае нямога гаварыць. Цяпер пра катаванні, якіх дапусціліся амерыканскія следчыя ў адносінах да асобаў, падазраваных у ісламскім тэрарызме і экстрэмізме. А хто іншы, як не самі амерыканцы? Прэса і грамадзянская супольнасць якраз і паднялі пратэст у сувязі з гэтай практыкай. І прэзідэнт Барак Абама падпісаў указ, які забараніў такія практыкі. Ад парушэння правоў чалавека ніякае грамадства не абароненае раз і назаўсёды. Але ў адных грамадствах існуе пэўны імунітэт, які прымушае людзей пратэставаць і дамагацца справядлівасці, калі іхнія правы парушаюцца. А ў іншых грамадствах такога імунітэту няма, бо ўлада робіць усё, каб ён не з'явіўся. Угадайце з трох разоў, у якога грамадства, беларускага ці амерыканскага, не хапае якраз такога імунітэту супроць самабольства ўлады. Ваша радыёстанцыя падбухторвае моладзь, якая не вельмі разумее. Да адказнасці вас надо. Да адказнасці вас па законам любой краіны пад адказнасць вы падходзіце ўже. Да чаго мы падбухторваем моладзь? Каб яна піла піва на вуліцы ў парушэнне прэзідэнцкага дэкрэту? Вось жа хацелася б хоць раз пачуць ад вас, да чаго недазволенага і неэтычнага мы намаўляем слухачоў. Я выслухаў вашых 15 тэлефанаванняў за адзін дзень і адно за адным, дзе вы запісаліся нам на аўтаадказніку 15 разоў па 2 хвіліны. Але так і не пачуў, а што ж такое немаральнае і шкоднае мы перадаем у беларускае грамадства? Вы маеце на ўвазе праўду? Ян Максимюк, мне крыўдна за вас, што вы дазваляеце сябе абражаць некаму неадукаванаму калхознаму злому, як блаха кусачаму. І занадта месца яму адводзіцца ў вашых перадачах. Можа, ўжо хопіць яго цытаваць, каб я болей пра гэтага свінтуса не чула. Ціна. Глянуў на Яна, падумаў, якой цяжкай працай займаецца чалавек. І дзіва, што і барада пасівела. Задолбал уже этот нарочанский селянин. Все голову дурить и дурить. Все нечто долдонить и долдонить. А на прямо поставленное питание, из яких он оргов, из-за яких шиши он займел ноутбук, молчит как рыба. Ну и нехай молчит. И так разумело, что ни он, ніякий он не селянин. А вот я не працював ни на яким радио. Я все життя працював на транспорте. А теперь на пенсии. И у меня так само волосы темные, а борода сивая. Ну так что, пан селянин, теперь прикажешь? Казнить меня за это? Ты, может, все-таки помилуешь? Мудро звоньте. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.